sabasa. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورة البقرة. اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات توحید، دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل تھا اختتام کو پہنچ چکا ہے. دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں. مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے، ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس واقعے میں 3 فوائد تھے. پہلا فائدہ، اہل بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فیہ. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز جو ہے وہ بنایا تھا، تعمیر کیا تھا. آپ لوگ اس میں شرک کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا فائدہ، یہ آخری پیغمبر آپ کے بڑے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، آپ اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرا مسئلہ اور تیسرا فائدہ اس واقعے کا، توحید انبیاء کرام کے درمیان ایک اتفاقی مسئلہ ہے. اور دو اور آپ کے بڑے ابراہیم علیہ السلام والسلام اور یعقوب علیہ السلام والسلام نے تو اس مسئلے پہ وصیت کی تھی وصا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب. کل کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے اس پہ تفصیل کی تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رد فرمائی وسائل شرکیہ کا کہ ہمارے بڑے وہ انبیاء کرام ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ان کی وجہ سے ہم جنتی ہیں, ہمارے لیے جہنم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہود پہ پھر دوبارہ رد کی گئی وقالوا کن یہودن او نصارا تہتدوا. یہود اور نصارا اپنے اندر ہدایت کو حسن کیا کرتے تھے. یہود کہا کرتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت والے بن جاؤ گے, نصرانی کہا کرتے تھے ہماری روش اور طریقہ اختیار کر دو ہدایت والے بن جاؤ گے. اللہ نے ان پر رد کر دی قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, میں تو تابع ہوں, ہدایت جو ہے یہودیت اور نصرانیت کے اندر نہیں ہے. ہدایت کیا ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں جس طرح انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا, حق بات کے بھی ہر امتحان پہ پورا اترے, تو اسی میں ہدایت ہے. اسی میں کیا ہے؟ ہدایت. وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے اور آپ مشرک ہیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل. اس آیت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں صحیح عقیدے کی طرف, ترغیب دے رہے صحیح عقیدے کی طرف. تو اس آیت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں صحیح عقیدے کی طرف. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ قل آمنا باللہ, کہہ دیجئے آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر. وما انزل الینا, اور اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم, اور وہ جو نازل کی گئی تھی الی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پہ, ابراہیم علیہ السلام کی طرف, وإسحاق, اسحاق علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر, اسبات اور اولاد یعقوب علیہ السلام والسلام پر وما اوتیا اور اس پر جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام والسلام کو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو وما اوتی النبیون وہ جو دیے گئے تھے پیغمبروں کو جو ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے بین احد کسی کو بھی ان میں سے ہم فرق نہیں کرتے کسی کو بھی منہم ان میں سے کچھ فرق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان ونحن له مسلمون اور ہم ہیں لہو مسلمون ونحن له مسلمون اور ہم ہیں خاص اس اللہ کی طرف تابعداری کرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قولوا آمنا کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر بوحدانیت اللہ اللہ کی توحید پہ کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہ تنہا اور یکتا ہے وما انزل الینا اور اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے الینا ہماری طرف قرآن اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں وما انزل الى ابراہیم اور وہ جو نازل کی گئی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط اسباط یہ سبق کی جمع ہے اور سبق عربی میں کہتے ہیں اولاد کو تو مراد اس سے کیا ہے اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وما اوتی یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء مراد ہیں وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور وہ جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام اور درجے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کی تخصیص کر دی وما اوتی النبیون من ربہم اور وہ جو دیے گئے تھے پیغمبروں کو نبیوں کو انبیاء کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے ان سب پہ ہمارا کیا ہے ایمان ہے اگر سوال کرنے والا یہاں پر سوال کر بیٹھے کہ قرآن پہ بھی ہمارا ایمان تورات پہ بھی ہمارا ایمان انجیل پہ بھی ہمارا ایمان وہ ساری کتب سابقہ جو انبیاء کرام پہ نازل کی گئی تھی ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. کتبہ کا تذکرہ کتابہ کا تذکرہ نہیں, ایک کتاب کتب بکس, ایک بک نہیں بکس کتاب ہے. یہاں پر بھی ہے ایک بات نہیں, وما انزل الینا والی بات نہیں, وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم. سارے سوال یہ ہے قرآن پہ ایمان اور کتب سابقہ پہ ایمان کے درمیان کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ بات تفصیل میں نے کر دی, اس لیے میں نے تفصیل کیا, اس لیے پوچھ رہا ہوں. پہلے یہ بتاؤ فرق ہے کہ نہیں ہے فرق؟ ہاں ہے. اچھا ابھی دوسرا سوال یہ ہے کیا فرق ہے جس کو آتے ہیں ہاتھ کھڑا کر؟ جی تمام کتابوں میں جی آپ نہیں بولیں گے, درمیان میں نہیں بولیں گے. جی آپ جو باتیں کریں گا میں اس سے پوچھوں گا. جی انجم صاحب. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. نہیں نہیں نہیں ہاں دو طرح کی ایمان ہوا کرتی ہے. ایک کو کہتے ہیں ایمان اجمالی اور دوسرا ہوتا ہے ایمان تفصیلی. کیا ہے؟ ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی. کتب سابقہ جتنی ہے ان پہ ہماری ایمان ہے. کیا؟ ایمان اجمالی. ایمان مختصراً کیا؟ ایمان کہ جو کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ برحق اور سچ ہے, اور اپنے زمانے میں مخلوق کے ہدایت کے لیے کافی تھی. جو کتابیں نازل ہوئی ہے وہ ساری برحق ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اور اپنے زمانے میں مخلوق خدا کے ہدایت کے سر چشمے اور منبع تھے. یہ اجمالی ایمان ہے. خواہ موسیٰ علیہ السلام پہ ہو, خواہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو, خواہ صحب موسیٰ علیہ السلام ہو, خواہ صحب ابراہیم علیہ السلام ہو, یا اسی طرح کی آیات ہو, سب پہ ہمارا ایمان ہے. دوسرا ایمان ہے ایمان ایمان تفصیلی. قرآن پہ ہمارا ایمان ہے ایمان تفصیلی. کیا تفصیلی ایمان؟ اس کو مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ہم سیکھیں گے. کیا کریں گے؟ سیکھیں گے. اس کے معنی اور مطلب کو ہم سیکھیں گے. تیسری بات اس پہ عمل کریں گے. عوامر پہ عمل, نواہی سے اجتناب. دوسروں کو ہم جو ہے کنوے کریں گے, قرآن کی تبلیغ کریں گے, قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اور اس کے قانون کے لیے ملک میں سٹرگل جدوجہد اور سعی کریں گے. یہ کیا ہے؟ قرآن پہ تفصیل ایمان ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اس میں میں نے یہی تفصیل کی آپ کے سامنے. ایک یہ ہے پرانا سبق کو یاد کریں گے انشاءاللہ نیا سبق یاد ہوگا. اگر پرانا سبق آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا. اس لیے تو میں آپ کے سامنے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ کوشش کیا کرو کہ جو چیز آپ یہاں پر سنے پڑھے لکھے اس کی ریویژن کیا کرے, بہتر ہے کہ اس کو کسی دوسرے کے سامنے آپ بیان کریں. جب آپ بیان کریں گے آپ سے کبھی نہیں بھولے گی. اگر آپ نے بیان کرنا چھوڑ دیا آپ سے بھول جائے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کوشش کیا کرے اس کو ریوائز کیا کرے, اس کو آگے جو ہے آپ کنوے کیا کرے, پہنچا دیا کرے, انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور یہ چیزیں یاد ہوگی. وما اوتی النبیون من ربہم, اور وہ جو دی گئی ہے انبیاء کرام کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے, جتنے انبیاء جن پہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا نئی دی گئی ہے یا پرانی یا صحیح پہ پامپلٹ ان کو دیا گیا ہے, ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. آگے کی بات, لا نفرق بین احد منہم, ہم کچھ بھی فرق نہیں کرتے, بین احد کسی کے کسی میں بھی, منہم ان میں سے, من فرق نہ کرو پرویز دے تن کی منہم دے پیغمبرانا, سمجھ آئی؟ ماں کی زمین مانی ہے, من فرق نہ کرو پرویز دے تن کی منہم دے پیغمبرانا, ہم فرق نہیں کرتے کچھ بھی, بین احد ان کے درمیان کسی ایک میں, منہم ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے, ہم کچھ فرق نہیں کرتے, بین احدین کسی ایک میں بھی, منہم ان انبیاء سے. سمجھا گئے؟ سمجھا گئے؟ بامحاورہ مانیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس آیات کو. ہم یہودی نہیں ہیں جو صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک آدھ اور پیغمبر کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے, بہت سے کو نہیں مانتے. ہم نصرانی بھی نہیں ہیں جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے ماننے سے جو ہے وہ کیا ہے؟ انکاری ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت, جتنی بھی انبیاء کرام آ چکی ہے, ان سب پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. ان سب کو ہم مانتے ہیں کہ جو بھی انبیاء کرام تھے اپنے زمانے میں, مخلوق خدا کو راہ راست پہ لانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر جو ہے نہیں چھوڑی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی نے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے وہ حکم پورا کر کے اپنی قوم اور اپنی امت تک جو ہے پہنچایا ہے. اس بات کو ذرا سمجھے, اس کو ذرا سمجھے. لا نفرق بین احد منہم, ہم فرق نہیں کرتے کچھ بھی, بین احد کسی ایک میں بھی, منہم ان انبیاء سے, ہم فرق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان. کیا کرتے ہیں؟ فرق نہیں کرتے انبیاء کرام کے درمیان. سوال ہے کہ ایک پیغمبر کی عید میلاد النبی منانا, باقی انبیاء کی عید میلاد النبی نہ منانا, انبیاء کے درمیان فرق ہو یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھ لیجیے, سمجھ آئے؟ اس کو دیکھ لیجیے, کیا ہم ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا نفرق بین, یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قل سے آمنا باللہ, یہ عام. وما انزل الینا, یہ بھی عام. وما انزل الی ابراہیم, اللہ ہمیں جو ہے تعصب سے بچائے, اللہ ہمیں جو ہے شکوک اور شبہات سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کے وسواس سے بچائے، اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جو اللہ کے رضا کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ ہمیں ویسا بنا دے جس طرح اللہ ایک بندے کو چاہتا ہے، اللہ ہمیں جو ہے صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ہر وقت یہ چیز یہ دعا کیا کرے، یا تو عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم انبیاء کے درمیان کسی ایک پیغمبر کے درمیان ہم فرق، انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، ابھی ایک پیغمبر کی میلاد منانا، کسی اور پیغمبر کی میلاد نہ منانا، یہ کیا انبیاء کرام کے درمیان آپ نے فرق کر دیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا۔ اگر کرسچین عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، عیسائی تو صرف ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں میلاد، وہ تو صرف یہی ایک کو مانتے ہیں، کسی اور کو وہ اسی طرح نہیں مانتے، ہم تو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، جتنی بھی 1,24,000 کروڑ بیش پیغمبر، اس کے علاوہ ہم 101,00,000 صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم ہزاروں کی تعداد میں آئمہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ اگر یہ عید میلاد النبی منانا یہ شریعت ہوتا تو 1,24,000 انبیاء سال کے 365 دن آپ اس پہ ڈیوائڈ کریں، تقریباً 3 منٹ کے بعد ایک میلاد بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ 3 منٹ کے بعد ایک میلاد بنتا ہے۔ تو ہمارا تو اور کام نہیں ہوگا، بس ایک میلاد کو کریں گے اور دوسرے کو جو ہے شروع کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس آدمی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ عید میلاد النبی کے کیا معنی ہے؟ عید کے معنی ہے وہ خوشی جو بار بار آتی ہے، عید کے معنی کیا ہے؟ عاد یعود، بار بار آنے والی خوشی۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش، نبی کے معنی ہے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھا لیجیے۔ عید میلاد النبی، تھوڑا پھر تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ شریعت میں ہے، شریعت کی بات ہوتی، شریعت کا اس میں کچھ عمل دخل ہوتا، قرآن نے اس پہ کرنے کا عمل کیوں نہیں کیا ہے؟ قرآن میں کیوں چیز نہیں ہے؟ دوسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ رسالت کے مدت میں کوئی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ثابت کر سکتا، صحیح روایت تو درکنار، ضعیف روایت نہیں بتا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے اندر ایک مرتبہ یا اپنی میلاد کی ہو یا صحابہ کرام کو حکم دی ہو۔ اس کام کو کرو، اس میں بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام 110 ہجری تک وہ زندہ تھے، آخری صحابی 110 ہجری پہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ 110 ہجری میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کر دی ہو؟ اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد تبع تابعین کا دور، کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی تابعی نے عید میلاد النبی کی ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، ایک یہودی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر، میں جانتا ہوں آپ کی کتاب میں ایک آیات نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت رب العزت ہم پہ نازل فرما دیتا تو جس دن وہ آیات نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے. کیا مناتے؟ عید مناتے. کیا مناتے؟ ہم مناتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے پوچھا پتا کون سی آیات ہے؟ اس نے کہا سورت المائدہ کی آیات ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, اسی لمحے میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت آپ کو جو ہے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آپ کے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. اس نے کہا کیوں؟ یہودی نے کہا, یہودی کو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو کیا پتا ہے اس دن جو آپ کہہ رہے ہیں, اس دن تو ہمارے دو عید تھے, ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفے کا دن تھا, اور یہ دونوں مسلمانوں کے ہاں خوشی کے دن ہے. کیا ہے؟ خوشی کے دن ہے. اگر اسلام میں تیسرا عید منانا ہوتا تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تیسرا عید ضرور بے ضرور منا لیتے, مگر اسلام میں تیسرے عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں دو عید ہے, ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. عید الفطر مسلمانوں نے ایک بہت بڑی عبادت کر دی, روزے, تو اس کے بطور شکر عید منایا جاتا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی ایک بہترین عبادت کرنے کی, ہم شکر آپ کی مناتے ہیں, خوشی ہے. دوسری کیا ہے؟ عید الاضحیٰ. مسلمان حج کے لیے گئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ان کی خوشی میں, کیونکہ ان کا حج پائے تکمیل کو پہنچا, ہم ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں. اسلام میں یہ دو عید ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہودی کو کہا تھا کہ آپ کی بات صحیح ہے, اگر اسلام میں تیسرے عید کی گنجائش ہوتی تو ہم ضرور تو ضرور عید مناتے, مگر اسلام میں تو دو عید ہے, ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. یہ دو عید جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. عید الفطر میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے, اسی طرح خطبہ ہوتا ہے. کیا کرنا ہے؟ لباس, کپڑے, اسی طرح جو ہے جسم, ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, یہ سب چیزیں ثابت ہے شریعت سے. عید الاضحیٰ کے اندر قربانی ہے, نماز ہے, دو رکعت, یہ سب چیزیں ثابت ہیں. تو جو حضرات عید میلاد النبی پہ زور دیتے ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ جس طرح عید الفطر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے طرائق اور طریقے ثابت ہیں, عید الاضحیٰ میں پیغمبر سے طریقے ثابت ہیں, آپ بھی عید میلاد النبی میں پیغمبر کا جو طریقہ تھا آپ ہمیں بتا دیجیے. جس طرح اگر آپ عید الفطر کے طریقے میں آپ کے شبہ کو شبہ دے, آپ عید الاضحیٰ کو نہیں مانتے, آپ کو دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. میرا شک اور شکوک اور شبہات اور انکار کس سے؟ عید میلاد النبی سے ہے. آپ کے تو یہ عید ہے اور یہ شریعت ہے, یہ دین میں سے ہے, اس میں ثواب برت تک ہوتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے پیغمبر کا طریقہ بتا دیجیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عید میلاد النبی کے دن کیا کیا کیا کرتے تھے, ان وقت پہ اس نے کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھی, کپڑے کا, مسواک کرنے کا, خوشبو لگانے کا, ایک دوسرے سے ملنے کا, کینے اور بغض کو دور کرنے کا, سنتے ہیں آپ, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اوپر ہاں نہ کوئی ان کو ان کون سال دیتی دلیل پیش کیجیے. ہم نے پیغمبر کو ماننے والے سمجھ آ رہی کیوں ہے طریق پہ لادن نبی. دوسری بات سمجھیے, اگر یہ شریعت ہوتی, میں نے پہلے پہلے آپ کے سامنے کہا پیغمبر نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں بنایا, تبع تابعین نے نہیں بنایا, علماء کرام نے اس چیز کو نہیں منایا. اگر یہ دین ہوتی قرآن کے اندر ہوتی, اگر یہ دین ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے, اگر یہ دین ہوتی تو صحابہ مل کر اس کام کو کرتے, اگر یہ دین ہوتی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے کرنے کا حکم دیتے. یہ دلائل شریعت کے چار دلائل, قرآن, سنت, اجماع امت اور قیاس مجتہد. بتائے ہاتھ اوپر آنا کو قرآن نے بتایا, سنت سے ثابت کرے پیغمبر کا عید میلاد النبی میں کیا طریقہ تھا. اجماع امت بتا دے صحابہ نے کیا ہے, جس طرح 20 رکعت تراویح ہے اجماع ہے, اسی طرح بتا دے. کسی ایک مجتہد کا اجتہاد بتا دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کیا ہو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یا کہا ہو, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو یا کہا ہو. اگلی بات سمجھیے, عید میلاد النبی فرسٹ آف آل, پہلی بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے امت کے درمیان. اختلاف کیا ہے, پہلے پہل تو اختلاف مہینے کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینے کے اندر پیدا ہوئے, کوئی سفر کہہ رہا ہے, کوئی محرم کہہ رہا ہے, کوئی ربیع الاول کہہ رہا ہے, کوئی جو ہے ربیع الثانی. مضبوط بات کیا ہے, ربیع الاول. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد تاریخ میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے پانچ, کوئی کہہ رہا ہے نو, کسی کا قول بھی ہے بارہ کا. سمجھ آ رہی, اس میں اختلاف ہے. آگے بڑھتے ہوئے اس سے بھی جو ترتیبی بات ہے وہ یہ ہے, متفق علیہ بات, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے. کیا ہوئے, کیا ہوئے؟ پیر کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس طرح کے میتھمیٹیشن, ان کے پاس ایسے فارمولے ہیں, اگر آپ اس فارمولے میں فٹنگ کرو اور 571 عیسوی میں چلے جائے, اسی طرح ہے نا, 571 عیسوی میں آپ چلے جائے اس میں فٹنگ کرے اور آپ اس میں اسلامی مہینوں کے حساب اور کتاب نکالے, تو ذرا آپ دیکھ کے جو ہے بن حیران رہ جائیں گے کہ جو 571 عیسوی کے اندر ربیع الاول کا جو مہینہ تھا اس میں پہلا پیر کا دن دو تاریخ تھا. کیا تھا؟ دو تاریخ. تو دوسرا کون سا پیر آئے گا؟ 9 تاریخ کو. تیسرا کس دن آئے گا؟ 16 کو. تیسرا آئے گا 23 کو اور چوتھا آئے گا 30 کو. اس میں تصور سے جو ہے 12 کا تذکرہ نہیں ہے. اگر آپ 12 پہ زور دیں تو کیا ہو گیا؟ آپ نے کیا کہ پیغمبر اسلام, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو آپ نے جمعے کو کرا دی. اسی طرح جگر آپ جمعے کو آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پیر کے دن پیدا ہوئے, اور پیر کا اس مہینے میں تواریخ کیا ہے 2, 9, 16, 23 اور 30. 12 کا تذکرہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ہمارے باپ, ہمارے دادا, ہمارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اور درجے میں انتہائی, ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اسی طرح ہے, اگر کسی کا باپ 15 جولائی کو پیدا ہوا تھا اتفاقاً اس کی وفات 15 جولائی کی ہوئی. کیا اپنے باپ کا برتھ ڈے منائے گا یا اپنے والد کا غم منائے گا؟ جس دن فوت ہوا غم منایا جاتا ہے. سوچ جو غالب ہوتی ہے کس پہ؟ خوشی پہ. تو پیغمبر اور آپ جیسی بات یہ ہے کہ جو دیات کے دن والے یا جو ہمارے درس میں بڑے بیٹے ہیں اسی دن اسکول میں چھٹی ہوا کرتی تھی بار وفات کی. کس کی؟ بار وفات. کس کی؟ بار وفات کی. بغوش ہوش سنو ہم سنائے دیتے ہیں, جو کچھ حجاب ہے وہ بھی اٹھائے دیتے ہیں. ابھی تک بار وفات اسی طرح بار وفات. میں کہتا ہوں کوئی پیغمبر آیا یا کوئی مجتہد پیدا ہوا یا کوئی مجدد آیا جس نے بار وفات کو عید میلاد النبی میں کنورٹ کیا. پہلی اشکال تو میری یہ ہے, سمجھ آئی؟ بار وفات چھٹی, بار وفات یہی تھی نا. اسکول میں چھٹی جو دی جاتی بار وفات کی. اسی طرح اس مہینے کو جہاد کے لوگ بار وفات کہتے ہیں. ربیع الاول کو نہیں جانتے ہو بار وفات. تو پہلے تو ہم کہتے ہیں یار دیہات والے مسلمانوں کو اور شہر کے والے مسلمانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے کہ بار وفات منائے یا عید میلاد النبی منائے. پہلے تو اس اختلاف کو دور کرو. کچھ شوق منا رہے اور کچھ خوشی. جب یہ چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, صحابہ کے دور میں نہیں تھی, اس کام کو پہلے پہل کرنے والا کون تھا آپ کو بتائے؟ امام زہبی رحمت اللہ علیہ, اس کی تاریخ کا نام ہے تاریخ الاسلام, 7ویں صدی کا عالم ہے. وہ کہتے ہیں عراق کے اندر ایک علاقہ ہے اربل, اربل کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام مظفر الدین کوکری تھا. اس مظفر الدین کوکری نے 604 ہجری کے اندر ایک دنیا پرست مولوی کے اشارے پہ جس کا نام عمر ابن دہلیہ تھا, کیا تھا؟ عمر ابن دہلیہ تھا. اس کے کہنے پہ سب سے پہلے عراق کے اندر اربل کے اندر عید میلاد النبی منائی. کیوں منائی؟ یہ بھی ہے اس لیے کہ یہ بادشاہ آیات پرست تھا. یہ بادشاہ کیا تھا؟ عیاش پرست تھا. اسی طرح یہ بادشاہ مصرف تھا, بیت المال کا مال بادشاہ جو تھا مظفر الدین کو کری 604 ہجری کے اندر اربل عراق میں اس نے یہ کام کیا. کیوں؟ وہ جو ہے ایک مصرف اسراف کرنے والا عیاش پرست بادشاہ تھا. بیت المال کا مال اپنی عیاشیوں پہ لگانے والا تھا, لوگوں میں بغاوت کا مادہ جو ہے وہ بدل رہا تھا. اس نے کہا, اس عمر ابن دہلیہ نے کہا جو مولوی تھا اس کا سرکاری, اس نے کہا بادشاہ سلامت لوگوں کا تعاون اور محبت حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روز پیدائش کو آپ حکومتی سطح پہ منائے اور لوگوں سے کہیں کہ میں یہ کار خیر کر رہا ہوں, آپ اس میں بھرپور جو ہے تعاون کریں. لوگ چند دیا کرتے تھے. اس زمانے میں تقریباً 3 لاکھ دینار اس کام پہ وہ صرف کیا کرتا تھا. اتنے پیسے آتے کچھ جو ہے اپنی عیاشیوں پہ اور کچھ اس رسم پہ اس نے جو ہے کیا کر دیے, شروع کر دیے 604 ہجری کے اندر. اس کے بعد آج سے تقریباً 120 سال پہلے لکھنؤ کے اہل تشریح نے یہ جو ہے جلوس اور یہ کام شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ لکھنؤ کے اندر, بھارت لکھنؤ کے اندر اہل تشریح نے آج سے 120 سال پہلے تقریباً انہوں نے یہ جلوس اور یہ عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا. اخبارات میں آیا کرتے ہیں یہ 66واں عید میلاد النبی ہے. یہ کیا ہے؟ 66واں عید میلاد النبی ہے. حضرات سوچنے کا مقام ہے, یہ دن 66 سال ہو چکے ہیں کہ آیا ہے کہ یہ دن جو ہے 1432 یا اس سے بھی آپ بڑے 1450 ہجری ہو چکے ہیں, سال ہو چکے ہیں کہ یہ دن آیا ہے. تو یہ کس طرح کا دن ہے جو 60 سال پہلے شروع ہوا؟ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلے بات کو سمجھیے. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. کیا ہے؟ عاشقان رسول ہے. یہ عشق کا مقام ہے, یہ ادب کا مقام ہے. تو میں کہتا ہوں آپ زیادہ با ادب ہے, آپ زیادہ عاشقان رسول ہے, یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عاشق رسول ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے, علی رضی اللہ تعالیٰ نے, پورے کے پورے صحابہ, سارے صحابہ جتنے بھی تھے وہ عاشقان رسول تھے. یا ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم کس کی مولی ہے کہ ہم اس کام کو کر دے جائیں؟ سمجھا رہی؟ کیا ہم جو ہے ان سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں؟ انہوں نے اس کام نہیں کیا ہے, ہم وہ کام کر رہے ہیں. آگے بات کو سمجھیے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند عالی ہیں. اس کی کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. شیعہ کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے, مگر پین لگ چکی ہے اس پہ. دکاندار اس کو جب بیچتے ہیں تو کافی آپ کو دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کو دیں گے. تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب. آگے اس کتاب کے اندر جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ شیعہ حضرات کی طرف سے جو متائن, جو ہم پہ تہمتیں ہیں, بدنام کرنے والی باتیں, ان کا وہ خبر لیتے اعتراض شیعہ کا اور جواب ہمارا. ایک متائن اور ایک طعن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ تھا کہ آپ نے مالک ابن نویرہ کا قصاص خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں دیا. کیا ہے؟ یہ ہے اس کتاب کے اندر. واقعہ کس طرح تھا؟ واقعہ اس طرح تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال جس دن ہوئے اسی آئندہ سال کے اسی دن یہ منافق تھا جس کا نام مالک ابن نویرہ تھا, اس نے جشن منائی. کیا کر دی؟ جشن منائی, لوگوں کو دعوت دی. آج کے دن ہمارے دشمن سے ہماری نجات ہم کو ملی تھی. جشن منائی. کسی نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا مالک ابن نویرہ تو جشن منا رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موت پہ. اسے کہا اچھا, گائے ان کے پاس گئے, ان سے بات کی. اس نے جو ہے دو تین باتیں کہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے آرڈر دینے کے تلوار نکال لو, کرش کر دیا, گئے اپنے راستے. ان کے آل و عیال آئے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے, ہمارے خاندان کے فرد کو مارا ہے. اس نے کہا اچھا, خالد کو بلایا. خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا ہاں. کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے موت پہ خوشیاں منائے کیا وہ مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مرتد ہے. تو اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کا سر اس کے تن سے جدا کرنا. حضرت میں نے یہ کام کر دیا. اس نے کہا اچھا کیا آپ نے. تو مالک ابن نویرہ اس نے کیا کیا تھا, پیغمبر جس دن وفات پا چکے تھے اس دن اس نے جشن منائی. منافق تھا مالک ابن نویرہ, منافق تھا. تو یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ جس دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے اس دن آپ جو ہے جشن منایا کرے. عید میلاد النبی کیا منائے؟ عید میلاد النبی. یاد رکھیے شریعت کا, شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ارے یہ بات, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پہ خوشی منانا, بات کو سمجھنے کی کوشش کر. میں کہتا ہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی 364 دن چھوڑ کر ایک دن منانا صحیح نہیں ہوگی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آنے پر خوشی روزانہ مناؤ. کیا کرا؟ روزانہ مناؤ. کس طرح؟ قرآن کے درس میں بیٹھ گئے, ایک بات قرآن کی آپ کو دل لگی, آپ کے دل کو لگی, آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے اس طرح کے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجے تھے کہ اس پہ اتنی بڑی کتاب نازل کر دی. کارا جب سنت کے مطابق کار تو خوشی ادا کرو, شکر ادا کرو, خوشی مناؤ کہ شکر ہے کہ پیغمبر آئے تھے. آج ہم بھی جو ہے جانور کی طرح جو ہے کانا کھایا کرتے تھے, پانی پیا, سنت کے مطابق خوشی مناؤ, شکر کے پیغمبر آئے. اگر نہیں آتے ہم بھی آج جانوروں کی طرح پانی پیا کر دیتے. جو کام بھی کرو دنیا کا یا دین کا پیغمبر نے بتایا ہے اس کے کرنے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی مناؤ کہ شکر ہے کہ اس کو آپ نے بھیجا, اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. مگر یہ نہیں کہ 364 دن کو آپ خوشی نہ بنائے اور ایک دن آپ جو ہے سبز کپڑے پہنے, حلوہ کو بھی سبز رنگ دیا, اسی طرح جو کناتیں لگائی گئی وہ بھی سبز رہی, اوپر کی کناتیں, نیچے کی کناتیں, سٹیج بنایا, اسی طرح جو چڑی ہاتھ میں ہوتی ہے لاٹھی وہ بھی سبز رنگ کی, کپڑے بھی سبز رنگ کے, اسی طرح حلوہ بھی سبز رنگ کا, تو ایک چہرہ رہتا ہے اس کو بھی آپ سبز کیجیے. یہ کیا ہوگی اسلام ہے؟ اربر کے دے میٹا میٹا اور میرے محمد کا نام, اور یہ درس ہو بس درس ہوبر ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات سے صرف محبت کرتے ہیں. پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو عمل نکلی ہے اس پہ آپ مر مٹے. کیا کرو؟ مر مٹے. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ محبت نہیں کہ آپ کی لباس, آپ کی صورت, آپ کی سیرت, آپ کا غم, آپ کی خوشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو اور آپ کہتے میں میلاد مناؤں گا اور اس میں جنت میں جاؤں گا. سمجھا لوں گی. یہ شیطان نے شاد کر طریقہ بتایا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ تو شاد کٹ والے ہیں نا. یہ کیا اپنے آپ کو شاد کر طریقے سے جنت میں پہنچانے کی ہوئی کہ جو کرے بس کرے, ایک دن منایا بس اسی کے بلبوتے پہ جنت میں داخلہ ملے گا. کس نے بتایا؟ ایک اس طرح کی دین کی بات ہے جو اللہ نے نہیں بتائی, پیغمبر نے نہیں کہی. تو پیغمبر کی خوشی منانا تخصیص نہیں ہے اس میں, ایک دن کی خصوصیت نہیں ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بار وفات منانا, سوگ منانا, یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ شریعت کی روح سے جو ہے یہ ناجائز ہے. اسلام میں سوگ 3 دن, بیوی کے لیے شوہر کے مرنے پہ 4 ماہ اور 10 دن, باقی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرما دے کہ کسی کے مرنے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. پیغمبر کی ارشادات کو فالو کرنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ تو نہ تو بار وفات منانا اسلام میں ہے اور نہ عید میلاد النبی منانا اسلام میں ہے. کس نے کہا؟ یہ کام کیا ابوبکر نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا, اللہ نے نہیں کہا, علماء کرام نے نہیں کہا, یہ کیا تو مظفر الدین کوکری نے کہا 604 ہجری کے بعد. اور اسی طرح 120 سال پہلے اس رسم کی ابتدا ہو گئی ہندوستان لکھنؤ کے اندر. تو یہاں پر تو عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من الرسل کہ ہم انبیاء میں سے کچھ فرق نہیں کرتے. تو اگر یہ میلاد منانا یہ شریعت ہے, شریعت ہے تو شریعت میں دکھاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت نہیں بلکہ یہ تعظیم ہے تو تعظیم کے بارے میں تو آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم, میں تعظیم میں فرق نہیں کروں گا, سب کی جو تعظیم کرتا ہوں. تو ایک کی میلاد منانا اور کی میلاد نہ منانا کیا یہ تعظیم کے خلاف نہیں؟ تعظیم کے خلاف. الدین قبیع المتین لا یثبت بالمنون. امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمارا دین جو ہے یہ کیا ہے, قوی ہے, مضبوط ہے. اس کو آپ کمزور دلائل پہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم سے زیادہ صحابہ کرام عاشقان رسول تھے. آئمہ کرام جب انہوں نے ایک کام نہیں کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں ثواب کے کام کرنے والے؟ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب کا کام نہیں چھوڑا, صحابہ کرام نے ثواب کا کام نہیں چھوڑا. امام شامی زین العابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ فالو ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت قطر کی ما ترکر. ہاں اگر وہ فرماتے ہیں نتر کو ما ترکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کفیل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت, اس چیز کو چھوڑنا جو ہمارے پیغمبر نے چھوڑا ہے یہ بھی سنت ہے. جس طرح پیغمبر نے ایک کام کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے, تو جو پیغمبر نے نہیں کیا ہے اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لا نفرق بین احد من الرسل. اگر کسی نے کیا جہالت کی وجہ سے, قرآن سے دوری کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے, اللہ نے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا. اللہ غفور رحیم بادشاہ ہے. ہم کو یہود نہیں ہے کہ ہم ضد اور عناد پہ اتر آئے. پہلے کام کیا پتا نہیں ہے, ابھی پتا چل گیا آئندہ کرو گے سزا ملے گی. تو اس پہ جو ہے خوشی منانا یا اس مخصوص دن سب منانا یا کوئی اور چیزیں پکانا لوگوں کو پیش کرنا, یہ سب چیزیں شریعت کے برخلاف ہے. اس کو کرنا, اس کو کھانا, اس محافل میں شرکت کرنا یہ شریعت کے روح سے کیا ہے؟ ناجائز اور بدعت ہے. دین میں ایک نیا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثت بدعا وکل بدعت زلالا وکل زلالۃ فی النار. دین میں ہر نیا کام یہ بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت ہر گمراہی وہ سبب ہے کس کی؟ جہنم میں جانے کی. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے, ایک نئی چیز اور دوسری اس کو بھول کر جاننا, دین سمجھ کر کرنا. تو یہ عید میلاد النبی کیا ہے؟ نئی چیز ہے. اور دوسری کیا ہے؟ اس میں کرنے والا ثواب بھی سمجھتا ہے. یہی چیز کو بدعت لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم کے اندر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس کسی نے ایسا کام کر دیا جس کے کرنے پہ میں نے حکم نہیں دیا اور اس نے وہ کام کر دیا فلیس منا فهو رد, تو وہ کام جو ہے وہ کیا ہے؟ مردود ہے. ایک ہے نامنظور, دوسرا ہے مردود. اس میں فرق ہے. نامنظور یہ ہے چھٹی لینی ہو, اپلیکیشن لکھ دی, سر کے سامنے رکھ دی, اس نے کہا ناٹ ریکمینڈڈ, نامنظور. یہ نامنظور ہے. ایک ہے کیا؟ مردود, رد کیا ہوا کہ آپ نے درخواست رکھ دی, اس نے اٹھا دی, آپ کے منہ پہ ماری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردود, رد کیا ہوا. اللہ فرماتے نبی علیہ السلام فرماتے جس نے ایسا عمل کر دیا جس کے کرنے پہ پیغمبر نے حکم نہیں دیا اور اس نے کر دیا تو یہ کیا ہے؟ مردود ہے. فہو رد, مسلم کے الفاظ ہے. تو لا نفرق بین احد من الرسل, ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی ملہم ان انبیاء کے درمیان. ونحن له مسلمون, اور ہم نے خاص اس اللہ کی طرف مسلمون گردن رکھنے والے, تابعداری کرنے والے. انشاءاللہ کل فَإِنْ آمَنُوا بِمُسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ پہ انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی.